بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا فقدم مكة منهم جماعة. الإمام ابن كثير نسيما واتصل الخبر خباري لفيك بالذين هم بالحبشة كوالي أمباو وليبغى تكمجي وحبشة إثيوبيا خباري الوفيكية خبري جاني أن قريشا أسلموا kwamba makuraishi wameshaslimu, kwa hiyo nyinyi hamna thamani tena ya kukaa katika mji huu wa Al-Habasha. Masahaba walifikishiwa habari hii, faqadima Makka minhum jamaa, wakaja katika mji wa Makka miongoni mwa hao kundi la watu likaja katika mji wa Makka. Fawajadu al-balaa wa shiddata kama kana, wakakuta balaa na shida kama zilivyokuwa, hawajakuta tofauti yoyote, wala hakuna kusema kwamba eti makureishi wamesilimu, la. Fawajadul balaa wa shiddata kama kana, wakayakuta matatizo na shida na misukosuko kama kana, kama yalivyo vile vile. Fastamarru bi makkata ila an hajaru ila almadina, wakaendelea kuwa pale Makka mpaka walipohama kwenda Madina. Fastamarru bimakkata ila an hajaru ila almadina, wakaendelea kubakia pale mji wa Makka na shida na matatizo yakiendelea mpaka ilipokuja idhini ya kuhamia Yathrib. Illa Sakran ibn Amr zawji Saudata binti Zam'a, isipokuwa bwana As-Sakran, fa innahu mata ba'da maqdamihi min al-Habasha, huyu As-Sakran, fa innahu, kwa hakika yeye, mata baada maqdamihi min al-Habasha, alikufa baada ya kufika kwake Habasha. Ametoka Habasha akafika Makka, na kipindi masahaba wamekaa wakisubiria mpaka watakapohamia Madina, huyu As-Sakran yalimkuta umauti pale alipokuwa Makka. Anasema fa innahu mata ba'da maqdamihi min al-Habasha bi Makka qabla al-hijrati ila al-Madina, qabla wa islamu kuhama kwenda Madina, yeye alifia katika mji wa Makka. Alitoka Habasha akarudi Makka, alipofika Makka hakukaa muda mrefu, Allah subhanahu wa ta'ala kamfisha. Wa illa, na isipokuwa pia Salamata ibn Hisham, na isipokuwa pia Salamata ibn Hisham wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, fa innahuma, kwa hakika hawa wawili Salama na Ayyash, uhtubisa, walifungwa, walikamatwa, walizuiwa, mustadhafaini, wakiwa ni wanyonge, hali ya kuwa ni wanyonge, walizuiwa na makafiri. Amri ilipokuja ya watu kuhama kwenda Makka kwenda Madina, wao walizuiwa, hawakuweza kuondoka, wakabakia katika mji wa Makka, Salamata na mwenzake Ayyash. Wa illa Abdullah ibn Makhrama ibn Abdul Uzza, na isipokuwa pia katika watu ambao waliobakia Makka ni Abdullah ibn Makhrama ibn Abdul Uzza, fa innahu hubisa, naye pia vile vile alifungwa, alizuiwa, hakuweza kuhama na kwenda katika mji wa Madina. Falamma kana yawmu Badrin, alikaa katika mji wa Makka mpaka alipofikia siku ya Badri, kipindi cha vita vya Badri. Falamma kana yaumu Badri, na kipindi kilipokuwa katika siku ya Badri, haraba minal mushrikina ila almuslimin, alikimbia kutoka kwa washirikina akaenda kwa Uislamu. Huyo Abdullah ibn Makhrama. Kwa maana alikaa tokea masahaba wanahama kutoka Makka kwenda Madina, yalibakia Makka, alibakia Makka mpaka ilipofikia kipindi kile cha mwaka wa pili cha mwaka wa kupigana Waislamu na wakafiri katika vita vya Badri, ndipo hapo hapo alipopatia mwanya akakimbia akaenda kukaa na Waislamu. Thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun, baada ya kumaliza kuhusiana na kadhia ya Makuraish kuwafanyia mukadha masahaba na kuwakatia uhusiano na maingiliano kabila la Bani Hashim na kabila la Bani Abdul Muttalib, al-Imam Ibn Kathir ameita mlango mwingine au kipengele kingine, fi khuruji an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila Taif, kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam kwenda katika mji wa Taif. Dhakara Ibn Sa'di, ametaja al-Imam Ibn Sa'di anna dhalik, kwamba hilo jambo hilo al-Imam Ibn Sa'di katika sira yake ametaja kwamba anna dhalika al-amr, anna dhalika al-khuruj ila Taif, hilo jambo la mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwenda Taif, kana fi Shawwal, lilikuwa katika mwezi wa Shawwal, sanata ashri min al-mab'ath, mwaka wa kumi tokea mtume apewe utume. Al-Imam Ibn Sa'di ametaja kwamba kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa katika mwezi wa Shawwal, mwaka wa kumi tokea mtume sallallahu alayhi wasallam apewe utume. Wa anna muddat iqamatuh, na kwamba muda wa kukaa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam bi Taifi, kukaa katika mji wa Taif, kanat 10 ayyam, zilikuwa ni siku kumi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa katika mji wa Taif kwa muda wa siku kumi, na alikwenda kule katika mwezi wa Shawwal. Anasema Ibn Kathir kwenye kitabu ya kwamba falamma nuqidati sahifatu, pindi lilipovunjwa karatasi, kwa maana kupasuliwa na kuchanachanwa na ule mkataba uliopo katika sahifa ulipovunjwa, wafaka mauti Khadija radhiyallahu anha, yaliwafikiana na mauti na ya mauti ya Khadija radhiyallahu anha. Kile kipindi cha wao tu kuvunja ule mkataba, kuvunja ile kadhia, Allah alipowatuma wadudu, na wadudu ambao ni al-aradhata, wakaenda wakaitafuna ile karatasi. Kipindi hicho sasa wafaka mauti Khadija, kiliwafikiana na kifo cha Khadija radhiyallahu anha, mke wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mautu Abi Talib, na vile vile yaliwafikiana na umauti wa Abi Talib. Wa kana bainahuma thalathatu ayamin, na kulikuwa baina ya Khadija na Abi Talib masiku matatu, yani toka afi Khadija yalipita masiku matatu ndiyo akafa Abi Talib. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه. متومي عليه الصلاة والسلام اشتد البلاء، ما بلايا لزيدي، متهاني لزيدي على رسول الله من سفهاء قومه، وتوكك وبمباف ووتواك، من وتواك ولا من وجينغا، ولزيدي الشماوذك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقدموا عليه، na wakamfata mtume, kwa maana wakamletea matatizo, mabalaa, misukosuko. Kipindi hichi sasa, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, mtume akaona ngoja aondoke aende zake katika mji wa Taif, likaiuhu, ili waweze kumhifadhi mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu wa Taif wamhifadhi mtume, wayansuruhu ala qaumihi, na waweze kumnusuru juu ya watu wake dhidi ya watu wake, kwa maana wanamuudhi na wanamkera na wanamfanyia mabalaa na mitihani mikubwa. Kwa hiyo mtume akaona ngoja atafute mji wa pembeni pale aende zake akakae, na huenda wale watu wakamhifadhi, wakamtetea na wakamnusuru. Wayamnauhu minhum, na waweze kumzuia kutokamana na wao, wamzuie kwa maana wasimfanyie maudhi na matatizo. Wadaahu min Allahi sallallahu azza wa jalla, mtume akawalingania kwa ajili ya Allah, akawalingania kwenye tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. فلم يجيبوه الا شيء من الذي طلب من الذي طلب فلم يجيبوه نولا hawakumuitikia watu wa Taif na wale watu wa Taif hawakumuitikia mtume hawakukubali ulinganiaji wake ila shay'in hawakumjibu kwa kitu chochote minalladhi talaba kunako kile ambacho alichokitaka hawajamuitikia aliwataka waamini Allah hawakumkubalia aliwataka wampokeshe Allah hawakumkubalia alitegemea watamnusuru pia hawakumkubalia wa adhauhu adhan adhima na walimuudhi maudhi makubwa kwa kweli sallallahu alaihi wasallam lam yanal qaumuhu minhu hajawahi kuyapata hayo matatizo na hayo maudhi kwa watu wake minhu kuliko yale aliyoyapata kwa watu wa Taif akthara mimma nalu minhu ni zaidi kuliko yale ambayo waliompa mtume sallallahu alaihi wasallam yani maudhi ambayo kayapata kwa watu wa Taif yalikuwa ni makali sana ni yenye nguvu sana kuliko hata yale ambayo aliyokuwa akiyapata kule kwa washirikina Makka lam yanal qaumuhu minhu watu wake hawajampatia mfano adhabu hizo akthara mimma nalu minhu kuliko yale ambayo waliyoyapata kutoka kwake faraja'a anhum tumi akarejea kaona pana pia hii ni adhabu faraja'a anhum akawaacha akarudi zake katika mji wake wa Makka wadakhala makkata fi jiwari al-mut'imi ibn ali aliingia katika mji wa Makka kwa kupitia njia au kupitia ujirani wa al-mut'im ibn adi yani alipokuwa anatoka Taif nyumba aliyofikia kujifichia kuangalia hali ya mji jinsi ilivyo ilikuwa katika nyumba ya al-mut'im ibn adi ibn naufal ibn abd manaf وجعل يدعو الى الله نمتلك وانذليات ونلingania kwa Allah na walingania wamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala faaslama at-tufail ibn amr ad-dawsi akaslimu huyu at-tufail ibn amr ad-dawsi akaslimu na huyu tufail hawa ad-dawsi hawa ni qabila fil yaman ni qabila linalopatikana katika mji wa Yemen na ndio hao watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaombea dua akisema Allahumma ihdi dausan Allahumma ihdi dausan waati bihim ewe Allah subhana waongoze watu wa daus na uwalete uwawekee nusra uwawekee hidaya Allahumma ihdi dausan kwa hiyo hii ni kabila la Yaman kwa hiyo huyu Tufail alikuwa ni mtu wa Yaman na katika faida pia sahaba wa mwisho kufa kwa Tufail sahaba wa mwisho kufa baada ya karne zile zote sahaba wa mwisho kuondoka alikuwa aitwa At-Tufail wadaa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume akamlingania an yaj'al Allah lahu aya Allah akamuomba Allah mjalie alama mtume akamuomba Allah mjalie alama فجعل الله في وجهه نورا الله سبحانه كوجاليا اسوة طفيل وكان نور فقال يا رسول الله اكسم ايوه متمي والله اخشى ان يقول هذا مثلت ننهفيا واسجي وكانيambia kwamba huyu ni muthlatun fadaa lahu mtume vile vile akamuombea fasara an-nuru fi sawtihi nuru ikawa katika fimbo yake nuru ya tufail ikawa kwenye fimbo yake فهو المعروف بذي النور نايه هو طفيل ndio mtu anayefahamika kwamba ni mwenye nuru wadaa tufail qaumahu na tufail naye akawalingania watu wake ila Allah wadaa tufail qaumahu na tufail akawalingania watu wake ila Allah kwa Allah fa aslama ba'dhum baadhi yao wakaslimu wa aqama fi biladihi na akakaa katika mji wake falamma fataha Allah ala rasulihi khaybara pindi Allah alipomfungulia mtume wake mji wa Khaybar pale ambapo fataha Allah ala rasulihi Khaybar alipomfungulia Allah mji wa Khaybar ukawa chini ya milki ya Waislamu qadima bihim fi nahwin min 80 baitan Tufaili alikuja qadima min bihim alikuja na watu wake wa Dausi fi nahwin wanapata watu idadi yao min 80 baitan nyumba 80 walikuja wote paka katika mji wa Khaiba kumuazizi mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam kuja Taif, tukio hili lina ibra kubwa sana, lina ibra kubwa mno. Kwanza kabisa suala zima la mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kwenda yeye Taif na yakampata aliyompata. Al-Imam Ibn Kathir hapa ametaja ya kwamba tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika Shi'bi Abi Talib na ule mkataba na karatasi likachanika, anasema kwamba limewafikiana tukio hili na kifo cha Khadija radhiyallahu anha. Katika hili tukio la kufa Khadija na Abu Talib, Khadija radhiyallahu anha, kuna hadithi ambayo ni muntashir na tukio ambalo ni muntashir, habari ambayo imeenea kwa watu ya kusema ya kwamba alipokufa Khadija na alipokufa Abu Talib, wanasema ya kwamba ulikuwa uliitwa mwaka wa huzuni, kwamba huu ni mwaka wa huzuni kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwanza kabisa habari hii haiko sawa, habari hii haiko sawa, ni kisa ambacho ni maneno ambayo sio ya sawa, hayathibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na vile vile katika yale ambayo natajwa hapa kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokwenda katika mji wa Taif, watu wake walipompiga mawe mpaka mwili wake ukatota damu, mtume alayhi salatu wasalam alikwenda mahala akawa amejihifadhi, na kipindi amejihifadhi akaijiwa na malaika. Na hii tukio hili lilikuwa kama wanavyosema ahlul ilmi baada khurujihi bi Taif, tukio la kuijiwa na malaika lilikuwa baada ya kutoka kwake mtume alayhi salatu wasalam kutoka Taif, kwa maana ametoka katika ule mji nje ya mji. Ndipo hapo jaahu malakul jibal, alijiwa na malaika wa milima, qaila Allahu, akimwambia mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qaumik, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameisikia kauli ya watu wako, wamekubeza, wamekutukana, wamekupiga na vitendo vyao Allah subhanahu ameviona, wa ana malakul jibal, na mimi ndiye malaika wa milima, qad ba'athani ilayka rabbuka, amenituma Allah kwako wewe Muhammad, na litaamurani bi amri, uniamrishe jambo lako lolote unalotaka niamrishe. Malaika anamfuata anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, fama shi'ita, chochote utakachokitaka mimi, utakachokitaka wewe mtume mimi nitakifanya. Fama shi'ita in shi'ita an atbiqa alayhim al-akhshabatayn, ikiwa utataka wewe niwafunike na al-akhshabatayn, la fa'alt, basi mimi nitafanya. Na ahlul ilmi wanasema al-akhshabatayn ni baadhi ya milima miwili ambayo ilikuwa ni migumu sana. Mtume alayhi salatu wasallam aliambiwa, na si maana ya kwamba ile milima ichukuliwe iwafunike juu, la, bali ni milima ambayo ipo katikati ya Taif, au Taif ipo katikati, ni milima ipo huku na huku. Kwa hiyo mtume anaambiwa kwamba ukitaka, ukisema tu mimi nitaikutanisha hii milima miwili pamoja, hiyo tuwafunike wote. Mtume alayhi salatu wasalam akasema haya maneno maarufu, bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika lah, mimi ninataraji kwa hawa watu Allah atawatoa kwenye migongo yao, atawatolea vizazi ambavyo vitakavyokuja kumwabudu Allah peke yake, na wala hawatomshirikisha na Allah chochote. Angalia maumivu aliyoyapata Rasulullah, kapigwa, kaumizwa, na ametaraji kwamba atakuja kupokelewa na kuhifadhiwa, lakini watu wa mji wakaamua kumgeuzia maudhi, wakampiga mtume alayhi salatu wasalam na wakamuumiza. Mtume anaondoka, analetewa malaika kwamba aseme anachokitaka. Lau akimwambia awakutanishie milima miwili yote, malaika yupo tayari, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, usifanye hivyo, wala mimi sintotaka hilo, bali mimi ninataraji Allah subhanahu wa ta'ala atatoa kwenye kizazi chao wale ambao watakaokuwa na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ni mfano mkubwa katika da'wa ya watu. Unaweza ukawalingania watu wasikuelewe hata miaka 20 mpaka unakufa, watu wasikuelewe wala wasione thamani yako, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja akawatetea watoto wao, vijukuu wao, ndio wakaifahamu da'wa yao. Na haya yameshatokea paka kwa ulama zetu. Al-Imam Muqbil rahimahullahu ta'ala, matunda yake leo hii Yemen nzima inafahamika. Haya ni matunda ya da'wa yake. Na kipindi yupo watu walikuwa wanamwangalia, tena wanambeza zaidia wale uko pembeni yake, wanamwangalia kwa sura mbaya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipokuja kumfisha, matunda ya da'wa yake ilikuwa hiyo. Na vile vile lazima watu wakubali kwamba lazima tutarushiwa mawe sana, lazima turushiwe mawe katika lile ambalo tumelisimamia, tutapewa maneno mabaya na matamshi mabaya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa tukio hili anatufundisha sisi kuwa na uoni wa mbali, kuwa na uoni wa mbali. Tuweza tukawaangalia wazee, tuweza tukawaangalia vijana, lakini kumbe sio kizazi ambacho Allah subhanahu amekikusudia, kikawa ni kizazi cha baadaye huko. Kwa hiyo lazima watu pia waangalie mbele kama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Akhshabaini ni jabala Makkah, ni majabali mawili yaliyopo katika mji wa Makkah. Vile vile ndugu zangu, kwa kumalizia, kwa sababu habari, kuna habari nyingine hapa ya kuhusiana na tukio la Taif. Tumetaja swala zima la mwaka wa am, am al-huzni, aliposema kwamba waja'ala yad'u ila Allah fa aslama Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tumesema Dawsi ni kabila la Yemen, ni kabila la Yemen, lakini tu hapo juu nasema wadakhala Makkah fi jiwari al-Mut'im ibn Adi. Mtume alipoingia Makkah alipitia kwenye nyumba ujirani wa al-Mut'im ibn Adi. Ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala حديث يا متوم صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسار بدر كوسيانا نالي نواري متيكا وبدري متوم اللي كمات متيكا كوني بيتا وبدري سكيني جماني منينو هايا انغاليني غنى منينو بسيم متوم يكتوى قبيقو ماوي انا ينجيا كتك منجي ومكة كونا منجي ومكة مجيني كنا مچفوكو واتني وينج وسيو كنجي واتينا وكزيدشيا ممعوذي. Akapata mwenye kumuhifadhi njiani pale, akaingia kwenye nyumba ya nani? Al-Mut'im ibn Adi. Kwa hiyo mambo yakaenda miaka ya mbele huko. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana vita baina yeye na makafiri mushrikuni. Sasa mtume katika wale waliopigana nao alikamata mateka fulani akawakamata. Alipowakamata wale mateka akasema hivi, sikiza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني. انتم اللي سمعها منين؟ في البخاري. انا وانبيه مصحابة لو كان المطعم ابن عدي حيا، لو يولي مطعم ابن عدي ان يكون هاي مطعم ابن عدي نيوف ده يولي اليوم يفاد ابن جيراني سنديو هوا متيكا وكم بيلي هفا. انا سيما لو يولي مطعم يولي ان يكون هاي هفا. Thumma saalani, kisha akaniuliza, yani angeniuliza akanisemesha na akanitaka mimi niwaombe niwape msamaha hawa niwaachie huru. Mtume anasema la faaltu, ningefanya hivyo. Kwa sababu mtume aliwapa mashura, akawaambia masahaba hawa tu wafanye nini. Kuna wale walitoa kauli kwamba wauliwe, kuna wale walisema wana kila mmoja wachukua wahifadhi wa kwake. Mtume akasema haya maneno: lau mut'im angekuwa hai akaniambia bwana ya Rasulullah, thumma saalani, kisha akaniuliza akanitaka mimi ya Rasulullah waache huru hawa, usiwaumize usiwapige bwana, waache msiwafanye kwa mateka. Mtume anasema la fa'altu, ningefanya hivyo min ghairi fida'in wala muqabil, basi nakutaka fidia wala mbadali wowote. Haya maneno yanafundishwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamu, na haya tumeyasema huko nyuma, kwamba sira ya mtume inatutaka sisi watu tujue fadhila za watu, watu wafahamu thamani ya wenzao. Hata kama mtu ni mubtadi, mzushi mkubwa, bali kafir, mkafiri mkubwa, ikiwa amekufanyia ihsani, amekufanyia jema, likumbuke hilo jema, likumbuke hilo jema. Usijifanye kwamba tayari ushaota mabawa wewe, tazabbabta kabla an takuna inaba, umekuwa zabibu iliyoiva kabla ya leo ambayo imekauka. La, sio hivyo. Kumbuka wema. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Wala tansawu alfadla bainakum, msisahau fadhila ambazo mmefanyiana nini kwa nini. Kama mwenzako kufanyia fadhila fulani, usimsahau ka hiyo, hata ukumwombea dua, hata ukumfanyia na wewe ihsani fulani. Na siku zote, ndugu zangu, kuna maneno wazee wetu wanatuambia sisi, aliyekufanyia wema amekufanya kuwa mtumwa, aliyekufanyia wema amekufanya kuwa mtumwa wake. Lakini ukiwa ni dhakii mwerevu, kwamba ule wema aliyokufanyia, utaenda mbele, utatamani wewe ule wema wewe, na wewe utafute jinsi ile ile nayo umlipe, lakini unashindwa. Utamfanyia wema, lakini nafsi yako inakwambia bado hujamfikisha kwenye kile kile kilele cha wema wake. Na siku zote mtu anayefanyia wema anakuwa ni abedun, anakuwa ni mtumwa, kama wanavyosema Waarabu, ahsin ila nnasi tastabid qulubahum fatalama istabada al-insanu ihsana. Wewe mfanyie mtu wema tu, atakuwa mtumwa wako huyo, atakuwa mtumwa wako. Ahsin ila nnasi, wafanyie wema watu, tastabida qulubahum, utazifanya nyoyo zao kuwa za kitumwa. Fatalama istabada al-insanu ihsana, na mara nyingi mtu anakuwa mtumwa kwa sababu ya wema. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam, angalia lile jambo, limeshapita miaka mingi, Badri ni miaka wa pili huko, na huyu Mut'im ni alikuwa akiishi Makka, lakini ule wema tu aliofanyiwa na Mut'im, kuhifadhiwa kwenye kijumba tu. Na pia habari yake itakuja, huyu Mut'im alifanya nini, alimpeleka vipi Mtume paka katika Makka pale, kuna jambo gani alilifanya Mut'im kumuingiza Mtume paka pale Makka? Makka alifika paka Makka, Kaaba pale pale, na makufaru Makureishi wako pale wanamwangalia Mut'im akiwa na watoto wake na mapanga kashika, anamwambia ingia, nenda, watakufanya nini hapo? Na ni kafir mushrik. Wema jamani, hii dini tunafundishana hapa mashehe, usijikweze, usinyanyue juu yani sauti wala nguvu. Kumbuka nyuma umetoka wapi wewe. Wanafunzi hawa, mtu anaonekana umekaa katika maisha magumu, akatokea mwanadamu akakusaidia, tena kafiri, mjomba wako ni kafir, ukasoma ukamaliza kusoma kwako, Allah akakufungulia maisha, usisahau fadhila. Sio fadhila maana yake ni kwamba ukamwabudu, toa thamani yako kwake, jua kwamba huyu ni mtu kanisogeza katika maisha, amenitoa mimi kwenye ujinga, amenipeleka na kujifunza dini, hata kama ni baba yako, tena ni mtu ambaye ni dhal mudhil, amepotea, lakini akakusukuma tu ukaijua kheri. Usisahau fadhila, wala tansau alfadla bainak. Haya ni maneno mara ya pili nazungumza hivi. Tukio la mwanzo nimezungumzia habari ya mtume kwa ammi yake Abu Talib, kafiri na ukafiri wake, amekufa ni kafiri hivyo hivyo mushrik, lakini mtume alifanyaje? Amemuombea msamaha kwa Allah na akawa kwenye dhahdhah finnar, akawa na adhabu ya chini kabisa katika moto, na ni mushrik kafiri, akikumbuka ule wema, naona hapana, haiwezekani bwana, ngoni mfanyie, nimuombee kwa Allah shafa'a, lakini Allah akampunguzia tu. Na ndio mtume akasema, walau ana walau la ana lakana fi darki al-aswali minan nar, lau asingekuwa mimi mtume, huyu ammi yangu alingekuwa tabaka la chini la motoni. Leo watu wanajinyanyua juu bwana, wakati kuna watu wakikuangalia nasema tu haya, naenda bwana maisha yako wewe, wajikweza tu, wajifaragua barabarani, lakini watu wanakujua umetoka wapi katika maisha yako. Watu wasisahau fadhila. Ni jambo pia, ibra ya pili hii hapa tunaipata kwamba Mut'im ibn Ali, mtume anasema lau angekuwa hai huyu Mut'im, angeniambia mtume wache huru hawa watumwa hawa, hawa vijakazi hawa mateka wache huru. Mtume anasema ningefanya pasi na kumtaka fidia wala mbadali wa kitu chochote, ningemwambia sawa, mko huru. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi an yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.